hogy rólam mindig, ha valami fáj, álmod azt a szívem, szívedre vár. Ígérem, hogy mindent megteszek, téd legyek. Picasso! Néha én is azt hiszem, egyedül jobb lesz talán.